Marta cea către evrei a Sfântul Apostol Pavel citire. Fraților, prin credința nemernicită Avraam în pământul păgăduinței ca într-un pământ străin, în corturi locuind cu Isaac și cu Iacov, cei dinpreună moștenitori ai aceleia păgăduinte, că aștepta cetatea ce are temelii ai căreia meșter și lucrător este Dumnezeu. Și încă ce voi mai zice, că nu ajunge vremea, spune de Gedeon și de Barac, și de Samson și de Ieftaie, de David și de Samuel și de proroci, care prin credință au biruit împărății, au lucrat dreptate, au dobândit păgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au întărit din slăbiciune. Dar s-au făcut războaie, au întors taberele vrăjmașilor în fugă, și-au luat femeile dintr-o înviere pe morților, și unii s-au omorât neprimit slobozirea ca să dobândească mai bună înviere. Iar alții de bajocuri și de bătăi au încă și de legători și de temnete. S-au ucis cu pietre, s-au hărăstruit, ispitiți au fost cu ucidere de sabie, au murit, au umblat în cojoace și în piei de capre, lipsiți fiind necăjiți de rău supărat, cărora nu era lumea vrednică, în pustie rătăcind și în munții în peșteri și în crăpătorile pământului. Și aceștia toți mărturisiți fiind prin credință, n-au luat păgăduința. Dumnezeu ceva mai bun pentru noi mai înainte văzând, ca să nu ia fără noi săvârșirea. Fraților, aduceți-vă aminte de zilele cele mai dinainte, pentru care luminându-vă multă luptă și pătimirea suferit, de o față cu o cără și cu necazuri priveală făcându-vă, iar de altă parte părtași făcându-vă celor ce vestuiesc așa. Pentru că și pătimit împreună cu legăturile mele și jefuirea de averele voastre cu bucurie a primit, știind că aveți voia voastră în ceruri și mai bună sfătuire. Nu le pădați, dar îndrăzneala voastră care aveți mare răsplătire, că aveți trebuință de răbdare ca voia lui Dumnezeu făcând să luați făgăduința. Că încă puțin oare cel ce este să vină va veni și nu va zăbovi, iar dreptul din credință cuvintează să vâne vre binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Cuvântul tău să vâne cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Bine Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, iar Isaac a născut pe Iacob. Iar Iacob a născut pe Iuda și pe frații lui. Iar Iuda a născut pe Fareș și pe Zara din Tamar, iar Fareș a născut pe Esrom, iar Esrom a născut pe Aram, iar Aram a născut pe Aminadab, iar Aminadab a născut pe Nason, iar Nason a născut pe Salmon, iar Salmon a născut pe Boaz din Rahab, iar Boaz a născut pe Ovid din Rut, iar Ovid a născut pe Iesee, iar Iesee a născut pe David împăratul, iar David împăratul a născut pre Solomon din femeia lui Urie. Iar Solomon a născut pe Roboam, iar Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pre Asa, iar Asa a născut pre Iosafat, iar Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia, iar o zi a născut vre Iotam, iar Iotam a născut vre Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Iar Ezechia a născut vre Manase, iar Manase a născut vre Amon, iar Amon a născut vre Iosia, iar Iosia a născut pe Ehonia și pe frații doi la mutarea în Babilon. Iar după mutarea în Babilon, Ehonia a născut pe Salatil, iar Salatil a născut pe Zorobabel, iar Zorobabel a născut pe Abiud, iar Abiud a născut pe Eliachim, iar Eliachim a născut pe Azor, iar Azor a născut pe Sadoc, iar Sadoc a născut pe Ahim, iar Ahim a născut pe Eliud, iar Eliud a născut pe Eliazar, iar Eliazar a născut pe Matan, iar Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, ce se zice Hristos. Deci toate neamurile de la Avram până la David, neamur 14, și de la David până la mutarea în Babilon, neamur 14, și de la mutarea în Babilon până la Hristos, neamuri 14. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, că logodită fiind mama lui Maria cu Iosif, mai înainte de a se aduna ei, s-a aflat având în pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei drept fiind și nevrând să o vădească vre ea, a vrut pe ascuns să o lase pre dânsa. Și acestea gândind el, iată îngerul Domnului în vin s-a arătat lui grăind, Iosife, fiul lui David, nu te teme, a luat pe Maria, femeia ta, că ce s-a zămislit pentru dânsa, din Duhul Sfânt este. Și va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, că acesta va mântui pe norodul său de păcatele lor. Iar acestea toate s-au făcut ca să se plinească ceea ce s-a zis de la Domnul prin prorocul ce zice, iată fecioara în pântece va avea și va naște fiu, și vor chema numele lui Emanuel, ce se tâlcuiește cu noi Dumnezeu. Și sculându-se Iosif din somn, a făcut precum i-a poruncit lui îngerul Domnului și a luat pre femeia sa. Și nu a cunoscut vrea până ce a născut pe Fiul Său cel întâi născut. Și a chemat numele Lui Iisus. În vremea aceea a venit Iisus și ucenicii Lui în Capernaum și fiind în casă i-au întrebat predânșii, deci vă prigonea spre cale, iar ei au făcut că se pricise spre cale unul cu altul, cine ar fi mai mare. Și șezând au chemat pe cei 12 și le-au zis lor, cel ce va să fie întâi să fie mai pe urmă de tot și tuturor slugă. Și luând un prunc l-a pus spre el în mijlocul lor și luându-l în brațe au zis lor, oricine va primi pre unul dintre acești prunci într-un numele meu, pe mine mă primește. Și oricine primește pre mine, nu primește pre mine, ci pre celălalt ce m-a trimis pre mine. Și a răspuns Ioan lui zicând, învățătorule, am văzut pe oarecine într-un numele tău scoți în dragi, care nu vine după noi și l-am oprit pre el, pentru că nu vine după noi. Iar Iisus a zis, nu-l opriți spre el, că nimeni nu este care va face putere într-un numele meu și să poată de graba mai grăi de rău. Că cel ce nu este împotriva noastră, pentru noi este. Că oricine va dăva pre voi cu un bar de apă într-un numele meu, căci a lui Hristos sunteți, amin, grăiți vouă. Să-i virgăm întotdeauna, acum și fărăși în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, la nădăștă noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate mărci sale, ale Sfinților, Slăviților și Îndutor, Lăudaților, Apostoli, cu ale Sfântului Ignatie, purtătorul de Dumnezeu, ale Sfântului Ioan Maximovi, Sfântul Glicherii, Mărturisitorul și acelor din preună cu dânsa, curăda pomenilor săvârșim, ale celui întru Sfinț, Sfântului nostru Ioan, gură de aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților, Dresor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Sfântele tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purura și în vecii vecilor. Iată ne ajungi cu ajutorul Bunului Dumnezeu în preajma nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, un eveniment ceresc atât de înălțător, încât că tot cerul se bucură de începutul mântuirii omului. Mulți ne-am învățat ca să sărbăm sărbătorile și din ele de obicei să ne facem prilejuri de mâncări și băuturi. Dar este bine să intrăm în chintesența lor și să vedem în profunzime ce găsim acolo în filozofia acestei sărbători, acestei lucrări dumnezeiești, ce găsim, pentru ce ai făcut Tu, Doamne, acestea. Deși am vorbit de nenumărate ori despre această lucrare dumnezeiască a lui Hristos, a Sfintei Treimi, și am îmbrăcat în nenumărate forme după cum ne-am priceput acest eveniment, m-am gândit ca să fim pe înțeles, să apelez la o pildă scurtă, dar frumoasă. Un oarecarele episcop al unei cetăți, fiind blând și mult milostiv, în una din zilele vieții sale, venindu-i la el o femeie amărâtă și căutând să o miluiască, el nu mai avea cu ce. Și în amarul ei i-a spus acea femeie creștină, bună fiind, că durerea sufletului ei era faptul că unicul ei băiat și sprijinul bătrâneților ei era dus în robie. Sfinte Părinte, dacă poți, ajută-mă! Atât a cugetat acel arhiereu și ca să întoarcă banul care trebuia cu care trebuia răscumpărat copilul neavând, s-a gândit să procedeze la așa lucru. S-a dus în cetatea unde era copilul robit și s-a dat schimb ca rob, iar copilul robit să meargă acasă în libertate, să poarte de grijă mamei lui. Acel mult iubit de Dumnezeu, arhiereu, iată că dacă a avut un gând frumos de milostenie și l-a chemat mereu în subconștientul lui, în inima lui, pe Dumnezeu să-i ajute în ceea ce a vrut să facă, a și reușit. Că mergând în robie la acela, a săvârșit toate lucrurile la care era pus de dimineață până în seară. Și se comporta atât de frumos cu acel stăpân, el netrădându-se cine este. Dar fiindcă Dumnezeu nu lasă ceva fără de preț ascuns, sau lumina sub obroc, ci o pune în vârful muntelui, în sfeșnic să lumineze, iată cum lucrează împreună cu acest episcop, scoțând la suprafață adevărul. Că în una din zile, acel boier, uitându-se și cugetând la acest rob, și-a dat seama că el nu este un om simplu. Și-a dat seama din comportamentul lui, din felul cum grăiește, din dulceața vorbii lui, din inima lui blândă, că acest om nu este un arecare. Și forțat ca să-i spună cine e, a recunoscut că este un episcop. Atât de mirat a rămas acel boier, păgân fiind idolatru, pentru gestul care a făcut episcopul, încât că a început să lucreze Dumnezeu în inima acelui păgân de acum. Și s-a încreștinat. I-a dat drumul din robie acestui episcop cu daruri multe, dar lucru cel mai mare a fost faptul că toată casa lui a rămas o familie creștină ca o oază într-un deșert, că de acolo a început apoi creștinismul în acea cetate să se propovăduiască. O pildă ca oarecarele, poate neînsemnată, dar dacă pătrundem în interiorul ei, găsim multă filosofie. Oare cum era inima acelei femei văzându-și copilul dus în robie? Dar cum era inima și ființa acelui copil știindu-se, el creștin fiind știindu-se în mijlocul idolatriei și forțat ca să slujească idolatriei? El cerea ajutor, dar n-avea de unde, până când Dumnezeu a binevoit să-i răsară ajutorul în felul acesta. Pornind de la această pildă, să ne închipuim omenirea căzută într-o robie, ceea ce și vedem, robia morții, că vedem cu toții cât ne zbatem cu noi înșine ca să ne încălzim și să ne hrănim trupul și să-l tămăduim, să-l gogolim la timp, că dacă nu, îi se trage moartea, de care totuși nu scapă nimeni. Deci în această robie a pătimirii, din această robie a durerii și a lacrimii care se finalizează cu durerea cumplită a morții, nimeni nu avea să scoată pe om. Că în așa cursă l-a dus diavolul pe om și trebuia să vină cineva care era competent să scoată pe om din această robie. Așa cum acel episcop, în blândețea lui, în pregătirea lui, nu cultică, în pregătirea lui interioară de iubirea aproapelui, în cugetarea lui creștină, a fost omul competent să reușească să spargă legăturile robii acelui copil, așa aici trebuia să vină cineva care să fie competent de a ne scoate din robia morții. Și acela nu putea să fie decât Dumnezeu și om, fiindcă s-a interpus acel zid de ceartă de gheață prin căderea lui Adam din Eden, prin neascultarea poruncii lui Dumnezeu, între Dumnezeu și om. Deci Adam fiind scos din Eden împreună cu Eva, de acum toți descendenții lor erau născuți în robie. Închipuiți-vă că atunci când exista jugul robiei comuniste, indiferent cine se năștea, îi se lega cravata de gât, era comunist încă din pântecele mamei lui. Deci așa să ne închipuim că toți oamenii născuți în această robie a morții, ei nu aveau nicio izbăvire. Și iată că trebuia să vină acela care să fie și Dumnezeu și om. Îl vedem pe Iisus Hristos fața de mijloc a Sfintei Trăim, din Tată fără de mamă, din veac Dumnezeu fiind, și acum trebuia să fie din mamă fără tată, dar pus sub vreme, cum l-au numit dogmatiștii, adică atunci când a venit plinirea vremii. Deci iată că plinirea vremii, după cum a spus și prorocul Daniel, după 70 de săptămâni de ani va veni untul de lemnul izbăvirii, avea să se împlinească acum 2000 de ani. Ca să vină Hristos pe pământ și să îmbrace această haină, adică să se confunde cu noi în trup material, trebuia să vină dintr-un popor. Trebuia să vină dintr-o mamă și acea mamă trebuia să aparțină nu oarecărui popor aiurea aruncat pe Mapamon, ci până și poporul avea să se formeze ca o enclavă în restul lumii. În acest popor avea Dumnezeu să dea legea, poruncile, acel drum jalonat pe care, mergând oamenii, se vor duce direct în împărăția lui Dumnezeu. Sau cum spunea prorocul Isaia, Domnul cel Unt s-a coborât în stricăciunea noastră și a zis, în numele Lui se vor în numele Lui vom fi binecuvântați între toate națiile pământului. Deci iată, Domnul cel uns vine din înaltul cerului, aici ia haină de carne, vine în fire de om, dar numai din mamă, împrumutând din mama lui sânguirile, sămânța de om venind de la Dumnezeu. Și iată cum avea să se nască, iubiți credincioși, în același chip firesc cum s-au născut toți oamenii. Și după 9 luni de zile, când, după ce a fost bine vestită împărăteasa cerului și a pământului că va naște prunc, deci nu a stat în pântecele mamei lui 1 lună sau 10 luni, ci a stat în cum stă fiecare om până își desăvârșește trupul lui material. Până și numele avea să și-l poarte adus din cer, că numele lui se vor binecuvânta toate semințiile pământului, spuneau prorocii. Juratul sau Domnul în veac, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Deci iată, scaunul pe care avea să împărățească era scaunul dumnezeirii. Deci iată că el avea să fie preot, dar nu orice preot după legea veche, ci după rânduiala lui Melchisedec. Adică cel care avea să aducă pâinea și vinul, jertfa credinței și nu a sângelui, cum era în legea veche. Numele lui s-a prefigurat încă înainte de a intra poporul lui Israel în pământul făgăduinței, că Moise, neajungând să ducă poporul în pământul unde curge miere și lapte, a predat cârma poporului Iisus, dar cu un singur I, ca cel de-al doilea I și în același nume de cea mai înaltă slavă în poporul lui Israel, să-l ia cel care avea să se nască acum 2000 de ani. Iar Iisus în legea ebraică, în limba ebraică, se tâlcuiește mântuitor, izbăvitor, salvator. Un alt nume care avea să-și-l ia mântuitorul, adus tot de înger, era Hristos, care se tâlcuiește uns. Și iarăși Moise îl prefigurează acest nume încă din legea veche, când dintr-un corn turnau un de lemn sfințit peste împărați, peste preoți, peste judecători. Și acum, în scurte cuvinte, din Evanghelia de astăzi, să parcurgem genealogia lui Hristos. Îl vedem pe Avram, începătorul poporului mesianic, dintr-o familie care era căzută în idolatrie ca restul lumii de altfel, singur discernându-L pe Dumnezeu din lucrul mâinilor Lui, adică din lumea înconjurătoare, gândește, filozofează și își dă consimțământul. Tot ce este în jur nu se poate să fie lucrul mâinilor idolilor tatălui meu Aran, ci este unul singur, un Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Și atât i-a trebuit lui Dumnezeu să găsească această scânteie de credință în inima lui Avram. Și de acum, din descendenții lui, avea să se pornească poporul mesianic. Avram se tâlcuiește tata multor neamuri, dar după ce s-a tăiat împrejur, Dumnezeu, prin glasul îngerului, i-a schimbat numele din Avraam, din Avram cu singura, în Avraam. Tăierea împrejur fiindu-i ca un botez, unde îi se pune numele ce se tâlcuiește părinta multor neamuri. Adică În credința lui Avram vor veni toate națiile pământului și se va chema o turmă și un păstor, păstorul fiind Iisus Hristos. Și turma cuvântătoare fiind toți cei ce poartă numele lui Hristos, unși, adică creștini. Nu turma și păstorul care se mediatizează în ziua de astăzi. Aceasta ce se mediatizează este o turmă perversă numeric, că Dumnezeu nu a alergat în lung și în lat pământul ca să cucerească numeric cum fac hrăpăreții, ci omul cel curat la suflet, bun și blând, care este în haina de nuntă demn de împărăția lui Dumnezeu. Și iată ce spune Sfânta Scriptură. Avram l-a născut pe Isaac. Isaac a primit acest nume la naștere, dar la tăierea împrejurii s-a schimbat numele de Isaac, care în limba evraică se tâlcuiește râs, veselie, bucurie. Deci vedem cum încetul cu încetul se prefigurează în cele mai mici amănunte bucuria nașterii lui Hristos și bucuria cea mai mare a învierii lui Hristos, adică a izbăvirii neamului omenesc din robia păcatului, din robia morții. Isaac îl naște pe Iacov. Iacov avea să-l nască pe Iuda, cum spune Sfânta Scriptură, ce se tâlcuiește mărturisire, și încă 12 frați, 11 băieți și o fată. Deci, de acum vedem cele 12 seminții apărute în lume, din care avea să se nască întregul popor mesianic. Și care vor ședea, 12 patriari care vor ședea pe scaunele judecății și vor judeca cele 12 seminții ale lui Israel și toată lumea. Iată că Iacov, deci îl naște pe Iuda, și Iuda din nora lui, din Tamar, avea să nască doi copii, care menționează Evanghelia de astăzi ca fiind genealogia lui Hristos, pe Fares și Zara. Vedem că Iuda îl naște pe Fares din nora lui, din Tamar, nu ca un incest să înțelegem, ci Tamar a fost nedreptățită de către bătrânul Iuda, că după legea mozaică nu a fost lăsată să se însoțească cu ultimul fiu a ei, primii doi care i-a ținut ca soț murind. Dar ei au murit nu fiindcă au fost bolnavi, i-a omorât Dumnezeu din cauza că nu se împreunau după legea firească cu Tamar. Și de atunci a apărut păcatul onaniei, păcatul malahiei, și pentru acest păcat Dumnezeu i-a omorât pe amândoi. Iar Iuda a făcut nedreptate cu nora lui, că de frică să nu moară și acesta nu a mai însoțit-o. Iar ea fiind bună, iubitoare de Dumnezeu și simțind în inima ei că din Iuda trebuie să se nască mângâietorul, îi întinde acea cursă când se travestește într-o desfrânată și iese într-o cărare a vieții lui, a lui Iuda, și îl trage spre desfrânare. Dar acest lucru nu s-a făcut să-l înțelegem după minte omenească, că ei trebuia așa ceva călcând legea lui Moise. Ce a făcut ca să nu se stingă neamul lui Iuda, că ea voia să nască fiu și din acest fiu să se perpetueze până când Dumnezeu va umplea vremurile și se va naște Iisus Hristos. Deci iată că Tamar, însărcinată cu doi copii, în ziua nașterii, spune Sfânta Scriptură, că un copil scoate o mână, iar moașa leagă imediat mâna cu o ață roșie. Dar copilul trage mâna și se naște celălalt primul, Zara, Farez. Și iată cum se tâlcuiește acest lucru. Prin scoaterea mâinii drepte, care era ca un simbol al întâiului născut, și legarea cu ață roșie era o prevestire a sângelui mucenicesc și a propovăduirii Evangheliei în lume. Dar era deci numai o arătare ca o umbră, ca un orizont înroșit când anunță venirea soarelui. Și apoi se naște celălalt din care farez, deci din care trebuia să se nască alți descendenți. Vedem în curgerea genealogiei pe un oarecare Salmon care îl naște pe o viud dintr-o femeie desfrânată. Ne punem întrebarea, oare de ce Dumnezeu a lăsat această genealogie să se târie chiar prin niște păcate? Nu s-a scârbit Hristos de genealogia Lui, ci vrea ca să arate că îi cheamă la pocăință pe toți cei păcătoși și totodată să rușineze pe toți oamenii care sunt de rang în lume și se rușinează de cei din care descinde El. Că mulți din oameni ajunși gâdilați de societate, ajunși în vârful piramidei sociale, se uită peste umăr de unde a venit. Și atunci Dumnezeu îl umilește. Deci iată, Hristos nu se rușinează arătându-și genealogia pe față în Sfânta Scriptură. O viud avea să nască dintr-o păgână din Rut pe Iesei, iar Iesei la rândul lui avea să nască pe David, primul împărat al lui Israel. Acum iată că avea să se împlinească un alt lucru dumnezeiesc. Așa cum Rut și-a lăsat casa tatălui său și al mamei sale și s-a dus după o viud, după acest iudeu, îmbrățișând Dumnezeul iudeilor, monoteismul, așa s-avea să se prefigureze cum biserica păgână politeistă avea să lase pe tatăl său, care era diavolul, și să vină după monoteism, după Hristos, mireasa lui Hristos. Ceea ce a spus pe urmă peste veacuri prorocul David, ascultă, fiică, și vezi și uită casa tatălui tău și pe poporul tău. Deci atunci când ți se face chemarea, omule, indiferent de unde te tragi, din ce genealogie, din ce credință, având certitudinea că acesta este Dumnezeu adevărat, rupeți legăturile tatălui tău și a casei tale și a poporului tău și fă precum a făcut Rut. Îl vedem pe David, primul împărat, care la rândul lui îl naște pe Solomon, un alt descendent al lui Hristos, din femeia lui Urie. Iată cum sunt puse toate cronologii, arătând chiar faptic păcatele, dar aceasta nu este spre o blasfemie, ci spre o înțelepciune a noastră. Ca așa cum Hristos, deci, nu s-a scârbit arătându-și strămoșii, nici noi să știm în mințile noastre că nu vom fi aruncați de către Dumnezeu, indiferent ce păcate ai. Deci brațele Lui sunt deschise, numai atât îți rămâne, să lași casa păcatelor tale și tatăl tău, adică patima care te stăpânește, corsetul în care te-a dus păcatul și din care aproape că nu mai ieși. Și din aproape în aproape vedem cum că ajungem până la Iosif, care avea să fie bărbatul Mariei. Spune Sfânta Scriptură că de la Avram și până la David erau 14 neamuri. De la David până la mutarea în Vavilona poporului iudeu, încă 14 neamuri. Și de la mutarea în Vavilon până la Iosif, iarăși 14 neamuri. Ne punem întrebarea, de ce câte 14 neamuri și în 3 cete? De la Avram și până la David, poporul iudeu era condus de sfatul bătrânilor, de judecător. Și s-au văzut după acest fel de conduită și dumnezeiască și morală că poporul mesianic cădea din nou în aceleași păcate. De acum, când s-au săturat iudeii de acest fel de conducere, au cerut împărat să aibă cum a avut, cum aveau și celelalte popoare păgâne. Dumnezeu le-a ascultat sfatul și l-a dat pe Saul, primul împărat, dar acela era un tiran. Și nu i l-a dat Dumnezeu că așa a vrut, ci poporul a vrut. Vreți împărat? Poftim împărat. Și dându-l împărat, gemea poporul sub chingile împăratului Saul. Și atunci, în aceeași față perversă, ridica un alt glas: Doamne, nu mai vrem împărat, vrem să-l schimb, Doamne. Și milostivindu-se, Dumnezeu i l-a schimbat cu David. David, care era în descendența lui de la Avram și până la Iisus Hristos, strămoșul lui Hristos, al Fiului Mariei, Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Deci, iată că de acum, de la David și până la mutarea în Babilon, când poporul iudeu a fost dus în robia babiloniană 70 de ani, poporul avea să fie condus de împărați, dar și acest fel de conduită a poporului avea să nu fie perfect din cauza că poporul a căzut cu tot cumpărat și cu toată suflarea, puțin rămânând doar la număr care mai credeau în Dumnezeu, ci restul se închinau la idoli. Își împrumutase idolii păgânilor din jurul granițelor lor. Aduceau toți idolii care erau mai noi și își așezau capiști idolești pe vârfurile munților și acolo mergea poporul împreună cu împăratul să slujească. Deci iată este perioada sfinților proroci care vin insuflați de Duhul Sfânt și mustră poporul și pe împărat să se întoarcă din cărările fără de legii. Din mutarea în Babilon și până la Hristos, de acum poporul avea să fie condus de preot. Era preoția. Dar nici aceasta nu a dus foloase, nu că toate trei sisteme de conduită erau defectuoase în chintesența lor, ci poporul era mofturos tare în cerbice. Și acest lucru îl vedem la noi înșine, cum oamenii vor mereu schimbare și va da Dumnezeu schimbare în bine. Și nu mai poate poporul de bine. Și ploaie de înjurături și ridică, dacă ar avea oamenii săgeți către Dumnezeu, ploaie de invective, că Doamne, ia-ne și pe acești blestemați. Oare cum să mai lucreze Dumnezeu cu tine, omule? Uită-te în tine și vezi dacă meriți. Uită-te în tine, omule, cât te-ai păgânizat, împrumutând idolii păgânilor Occidentului, îmbrățișând minciuna și făcând coaliție cu ea. pupându-te cu toate liftele lumii, pervertindu-te în toate păcatele lumii și împrumutând toate scursurile lor imorale. Îți dă Dumnezeu stăpân după cum meriți, omule. Deci iată-te mai iudeu decât iudeul trecut. Deci în felul acesta, Evanghelia arată cum s-au succedat strămoșii lui Hristos în 14 neamuri, într-o scurtă istorioară a poporului până la venirea lui Hristos. În anii aceia, cu 2000 de ani, Fecioara Maria, iată-o încregată de la Duhul Sfânt, iată-o logodită cu bătrânul Iosif. Iar bătrânul, când a simțit, a văzut-o că este însărcinată, s-a cutremurat, el necunoscând-o, că a luat-o doar cu premoniție, cu rânduială și cu minune dumnezeiască, el fiind ca un bunic pentru ea. A luat-o ca să fie un tutore celui care avea să se nască. Și cutremurat, văzând-o pe ea, având în pântece prunc, se gândea în mintea lui, în îndoiala lui, ca să o lase. Că în legea iudaică, dacă femeia ta era prinsă în prea curvie și o vădeai celor mai mari, ea era pasibilă de judecată cu moarte, moarte cu pietre. Și iată, dragilor credincioși, că atunci când se zbătea el în această nedumerire, îi vine Îngerul lui Dumnezeu în noaptea și spune: Iosife, nu te spăimânta de ceea ce vezi, că ceea ce este în pântecele Fecioarei de la Duhul Sfânt este și ea va naște fiu și se va pune în numele lui Emanuil, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Și el s-a numit, după cum spune evanghelistul de astăzi, întâi născut al Fecioarei Maria. Evanghelistul de astăzi pune piatra de poticnire pentru toate liftele lumii care o denigrează pe Fecioara. Că neînțelegând această filozofie creștină și nepătrunzând cu ochii minții în chintesența acesteia, iată că spun de aici, fiind întâi născut, cel ce s-a născut, acum 2000 de ani, presupune că Fecioara a mai avut fii. Dar el s-a numit întâi născut, nu că ar fi fost al Fecioarei Maria, ci era întâi născut din noul popor mesianic, poporul creștin. După cum a fost prorocit și toți cei ce vor purta numele Lui vor fi binecuvântați în vecii vecilor. Numele Lui de Hristos, care se tâlcuiește uns, iar noi ne numim noi Hristos, noi ne numim creștini, că suntem unși din baia Sfântului Botez. Și acest nume, fiind binecuvântat în veci, implicit și numele de creștin care îl purtăm, este pentru veșnicie. Și a doua piatră de poticnire, tot de aici desprinsă din evanghelistul de astăzi, și nu a cunoscut-o pe ea până ce s-a născut cel întâi născut al ei. Dar ei înțeleg lucruri murdare că nu a cunoscut-o pe ea, dar se tâlcuiește că a cunoscut-o Iosif pe Fecioara Maria, nu trupește în sensul de soț și soție, ci a cunoscut cu adevărat ca o încredințare că a fost fecioară înainte de naștere, în naștere și după naștere. A cunoscut-o că poartă legământul între Dumnezeu și om, a cunoscut-o cum Sfinții Părinți au numit-o pod, scară către cer, Maica Fiului, Maica noastră, Mireasa Duhului Sfânt. Deci a cunoscut-o că este leagănul de prietenie între Dumnezeu și om. Și dacă vreți să ne gândim în nuditatea cuvântului acestui eveniment, oare de îndată ce ea purta cu nimeni din lume nu a născut așa ceva, sămânța Duhului Sfânt? Și iată că ea nu a cunoscut bărbat și a născut fiu, oare îi mai trebuia căsnicie? Iată rodul pântecelui ei, cine a fost? Mântuitorul sufletelor noastre. Oare cine ar mai fi putut din bărbații lumii să-i strice fecioria? Dar oamenii, în murdăriile vieții lor, denigrează tot ce este sfânt. Și Dumnezeu tace, rabdă, după cum a spus în Sfânta Scriptură, lasă soarele să răsară și peste drept și peste nedrept, până când va suna ceasul judecății. Mă cutremur și mă întreb în sine, conducătorii lumii ortodoxe, patriarhii, cum se duc acum în Ierusalim și sărbează nașterea Domnului? Acum nu mai este un lucru ascuns, iată cum și gurile păcătoșilor ne adeveresc dreapta credință, că se duc în Ierusalim pe 6 ianuarie să serveze nașterea Domnului. Tu, omule, dacă ai serbat-o odată, de ce te mai duci să o serbezi, fără numai că nu mai ai identitatea ta de cleric, de patriarh, de episcop, de ce mai ești? Nu ești ca o trestie. De ce nu ești stabil în credința ta dacă ți-ai mărturisit că s-a născut Hristos? Cu ce obraz te duci tu din nou să-L mai mărturisești încă o dată și să cânți Hristos se naște, slăviție? De îndată ce tu i-ai făcut nașterea Domnului. Deci iată oamenii cât de relativi sunt. Iată că sunt mai jidani decât cei care l-au omorât. Și totuși Dumnezeu tace, totuși Dumnezeu în bunătatea Lui lasă fluviul lumii a nedreptăților să curgă până când se umple paharul. Dragilor credincioși, cine are urechi de auzit să audă, cine are inimă de iubit pe Dumnezeu, Dumnezeu i-o va umplea cu acel sentiment nobil de dragoste de Dumnezeu și mintea va fi din ce în ce mai trează spre a crede în adevăr. Să avem grijă la țesătura murdară care s-a întins din ce în ce mai mult astăzi. Să avem grijă de cursele care le întind la orice colț prin mediatizarea tuturor porcăriilor lumii. Nu în zadar, să știți, s-au numit creștinii precum peștii în mare și emblema lor, blazonul lor era peștele. Așa cum peștele deștept se furișează pe lângă răpitorii lui, se furișează pe lângă cursele care stau în calea vieții lui și nu moare, așa creștinul, insuflat de Duhul Sfânt prin credința care o are și dragostea care este în inima lui, este luminat măcar cu o centimă înainte de a cădea în plasa vrășmașului. Cu adevărat ceea ce a spus prorocul David, lumină-mi sunt poruncile tale, Doamne. Nu mai trebuie să le cauți și trebuie să-ți ștergi ochii bine ca să le și vezi. Dragilor credincioși, deci vineri vom serba nașterea Domnului Hristos și tot în acest context vom mai vorbi despre această filozofie a întrupării Domnului. Începând de astăzi vom încerca ca să mergem cu ajunul această tradiție frumoasă vestind nașterea Domnului. fiindcă sunteți împânziți în tot Bucureștiul, cred că cel mai bine este să țineți legătura cu dumneavoastră și când vă va veni preotul sau diaconul, să țineți legătura și cu ceilalți, nu cumva să fie careva nedreptățit. Iar dacă va fi, cum s-a mai întâmplat și în alți ani, ca să nu ajungă cu nașterea Domnului, să nu înțelegeți greșit că e din rea voință, ci este o muncă groaznică ca să alegi tot Bucureștiul și mai ales în toate unghierile, e foarte greu. Dați-ne o mână de ajutor, deci țineți legătura unii cu alții și când vă va veni slujitorul, să întrebați dacă a fost. Toată săptămâna viitoare voi rămâne la mărturisit și vă rog în fiecare oră, când puteți dumneavoastră, veniți ca să vă mărturisiți, să spălăm sufletul de ponoasele acestea ale păcatelor. Rog pe Bunul Dumnezeu ca să ne dea putere și să cântăm împreună Hristos se naște slăvit. La mulți ani!